dünyaya renk derevine. Ne ki cara gele kesan dıxapine ez dizalim tüme cazi تبه بختی تبه سوزی از نه دوستم آخ مکه گازی تبه بختی تبه سوزی ki devran derbas kirin pır karvala civir birin ez diye دوستانی جبیر کره حتی ببینه دوستانی ناکیم بترا جبیر ناکیم آخوان کدرا قد دوستانی ناکیم بتران.